În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători. Astăzi veți asculta lecția 12-a din seria 1, intitulată Student sau portar? Student oder Portier? În lecția trecută ați făcut cunoștință cu Hanna, camerista de la Hotel Europa. Hanna e supărată de dezordinea ce domnește într-o anumită cameră și începe să adune sticle. Fiți atenți la articolul nehotărât eine înainte de substantiv. Eine Flasche. Noch eine. Una din sticle e pe jumătate plină. Atenție la articolul hotărât die, care se pune înaintea unui substantiv feminin. Folosind articolul hotărât, facem referire la ceva menționat anterior. Die Flasche ist ja noch halb voll. Profitând de rolul ei de spiriduș invizibil, X se amestecă în monologul Hanei, ceea ce o determină pe Hanna să întrebe surprinsă dacă e cineva acolo. Ist da jemand? Șefa hotelului aude întrebarea Hanei și intră în camera în care ea face curățenie. Și doamna Berger aude vocea lui X și spune: ciudat! Komisch! Komisch! În timp ce ex invizibilă le sperie pe cele două femei cu vocea ei, Andreas are treabă. Remarcând că ex nu e în apropierea lui, bănuiește că nu se întâmplă nimic bun și începe să o caute. Apoi aude vocea ei. Was ist komisch? Vă puteți închipui că și Andreas se află într-o situație destul de ciudată. Oricine poate să vadă că e singur. Allein. Și cu toate acestea, se aud două voci. Să ascultăm acum începutul conversației. Andreas e încurcat. Cum ne putem da seama de acest lucru? Fiți atenți la utilizarea pronumelui noi. Wir. Komisch. Was ist komisch? Ist da jemand? Doch still. Was machen Sie denn hier? Wir studieren. Wie bitte? Ja, nein. Also, wir... Ich bin nur neugierig. Interessant. Sagen Sie mal, Sie sind doch allein. Sagen Sie immer wir und meinen ich? Auzind vocea lui Andreas și felul cum se bâlbâie, v-ați dat seama că e încurcat. Dar să examinăm acum mai îndeaproape conversația. Mai întâi, X vrea să știe ce găsește ciudat doamna Berger. Was ist komisch? La întrebarea doamnei Berger dacă e cineva acolo, X răspunde: da, noi. Ja, wir. Ist da jemand? Degeaba încearcă Andreea să o facă pe ex să tacă, spunându-i: taci din gură! Psst, sei doch still! Dar doamna Berger l-a văzut pe Andreea și îl întreabă surprinsă: ce faceți aici? Was machen Sie denn hier? Ex-ul ia din nou înainte lui Andreea, răspunzând ea la întrebarea doamnei Berger. Studiem! Wir studieren. Răspuns la care Hanna întreabă râzând: poftim? Was machen Sie denn hier? Wir studieren. Wie bitte? În timp ce Andreea zăpăcit ezită între eu și noi, doamna Berger îl întreabă dacă spune întotdeauna noi, wir, în loc de eu, ich, atunci când vorbește de el însuși. Spuneți întotdeauna noi și gândiți eu? Sagen Sie immer wir und meinen ich? Sunt două deosebiri importante pe care le-ați auzit. Între eu, ich, și noi, wir. Între a spune, sagen, și a gândi, meinen. Ascultați încă o dată întrebarea. Sagen Sie immer wir und meinen ich? Dacă presupuneți că doamna Berger a rămas surprinsă auzind vocea lui ex, aveți desigur dreptate, dragi ascultătoare și ascultători. E adevărat că ea nu și-a exprimat surprinderea. Să ascultăm însă continuarea conversației. Încercați să înțelegeți sensul convorbirii, chiar dacă nu înțelegeți fiecare cuvânt. Tema dumneavoastră este să aflați de ce se miră Hana. Vă dăm un mic ajutor. E vorba de meserii. Sagen Sie immer wir und meinen ich? Nein, natürlich nicht. Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier. Stimmt. Und warum sagen Sie, wir studieren? Ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? Student und Portier. Ach so. Naja, also ich bin Hanna, das Zimmermädchen. Und ich bin Andreas. Also, an die Arbeit. Okay, tschüss. Hana se miră de faptul că Andreea spune că e student, deși mai înainte a admis că e portar. Să examinăm acum mai îndeaproape convorbirea. Hana spune, cred că sunteți portarul. Ich glaube, Sie sind der Portier. După ce Andreas confirmă că el e portarul, Hana întreabă, de ce spuneți, studiem? Warum sagen Sie, wir studieren? Când Andreas afirmă că e student, Hana se miră din nou. Ce atunci? Student sau portar? Sau se spune oder. Was denn? Student oder portier? Conform adevărului, Andreas poate spune că e amândouă. Student și portar. Și se zice und. Student. Und portier. Hana se prezintă și ea, spunând că e cameristă. Zimmermädchen. Ei bine, eu sunt Hana, camerista. Na ja, also ich bin Hana, das Zimmermädchen. Doamna Berger, care a ascultat amuzată discuția, le amintește că mai au de lucru. Acum la treabă. Also, an die Arbeit. Hana se desparte de ei cu un ciuș prietenesc, iar ex îi răspunde la salut, spunând ciao. Ok, tschüss. Ciao. Acum vrem să vă spunem ceva în legătură cu verbul. Vă amintiți probabil că în germană verbele se conjugă și au terminații. Infinitivul, forma pe care o găsiți în dicționar, are terminația N. N. Dacă înlăturăm terminația N, obținem rădăcina verbului. Studieren. Studieren. Studier. Studier. Ați auzit astăzi forma pentru persoana întâi plural a verbului. Ea se recunoaște după pronumele personal wir, noi, și după terminația n a verbului. Wir studieren. Wir studieren. Așadar, persoana întâi plural are aceeași terminație ca și infinitivul. Studieren. Wir studieren. În încheiere să recapitulăm terminațiile verbului la prezent. Terminația en, en, se utilizează la infinitiv. Studieren, studieren. Împreună cu wir, noi, la persoana întâi plural. Wir studieren, wir studieren. Și împreună cu adresarea politicoasă zi, dumneavoastră, la persoana a doua singular. Was studieren Sie? Was studieren Sie? Forma pentru persoana întâi singular a verbului se recunoaște după terminația e, e, și pronumele personal ich, eu. Forma pentru persoana a doua singular a verbului poate fi recunoscută după terminația "-st", "-st", și pronumele personal "-du", "-tu". Was studierst du? Was studierst du? Forma pentru persoana a treia singular a verbului se recunoaște după terminația "-t", "-t", și un nume sau pronume. Andreas studiert. Er studiert Journalistik. Să ascultăm în încheiere încă o dată întregul dialog. Așezați-vă acum comod și încercați să rețineți cuvintele. Komisch. Was ist komisch? Ist da jemand? Ja, wir. Psst, sei doch still. Was machen Sie denn hier? Wir studieren. Wie bitte? Ja, nein, also wir, ich bin nur neugierig. Interessant. Sagen Sie mal, Sie sind doch allein. Sagen Sie immer wir? Und meinen ich? Nein, natürlich nicht. Andreas se prezintă ca portar și student, Hanna se prezintă ca fiind cameristă. Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier. Stimmt. Und warum sagen Sie, wir studieren? Ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? Student und Portier. Ach so. Naja, also ich bin Hanna, das Zimmermädchen. Und ich bin Andreas. Also, an die Arbeit. Okay, tschüss. Ciao. Ciao, ciao, bambina. Nu ne rămâne decât să vă spunem și noi, până data viitoare, la revedere. Ciao. Ați ascultat Germana. De ce nu? Deutsch. Warum nicht? Curs radiofonic de Herat Meze. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.